cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa wprowadzająca zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku była niezgodna z unijnym prawem. Taka jest opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości. W Warszawie trwają uroczystości Bożego Ciała. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. W serwisie Trójki sprawdzimy też sytuację na drogach. Są korki na bramkach na jeden pod Toruniem. Jest też zablokowana Krajowa Piątka w Pomorskiem. Ustawa o sądach powszechnych wprowadzająca zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku była niezgodna z unijnym prawem. Tak orzekł Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ta opinia nie jest dla sędziów wiążąca, choć w większości przypadków wykorzystują oni takie oceny. Orzeczenia Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie należy się spodziewać po przerwie wakacyjnej. Najnowsze informacje z Brukseli ma Beata Płomecka. Ustawę o sądach powszechnych zaskarżyła do unijnego Trybunału Komisja Europejska w grudniu 2017 roku. Zakwestionowała zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Uznała, że to zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. I dziś te argumentacje podzielił rzecznik generalny Trybunału. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów, napisał rzecznik generalny. Polska wprowadziła później zmiany do ustawy. Wiek emerytalny został zrównany, a o przedłużeniu czynnej służby decyduje KRS, a nie minister, ale Komisja Europejska skargi z Trybunału nie wycofała. Argumentowała, że nowelizacja nie rozwiązała wszystkich wątpliwości i że chce poczekać na ostateczne orzeczenie. A ono, jak można usłyszeć w Trybunale, będzie wykładnią, czy Komisja Europejska może ingerować w system sądownictwa w państwach członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Katolicy świętują dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Centralne uroczystości Bożego Ciała w Warszawie rozpoczęły się przed godziną mszą świętą w archikatedrze Jana Chrzciciela. Stamtąd wyrusza właśnie uroczysta procesja. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Witaj. Powiedz, jaką drogą przejdzie. Procesja przechodzi właśnie Placem Zamkowym, następnie Krakowskim Przedmieściem i ulicą Królewską uda się na Plac Piłsudskiego. Monstrancję niosą kolejno biskupi Piotr Jarecki, Rafał Markowski, Michał Janocha oraz Józef Guzdek. Każdy z ołtarzy na trasie zbudowany jest przez inną wspólnotę, czwarty przez Wojsko Polskie. Jak mówi ksiądz Bogdan Bartołt, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej, procesja to wyraz radosnego świętowania. Jest i muzyka, jest orkiestra, są chóry, są dziewczyny sypiące kwiatkami, ministranci dzwonkami się pięknie posługują. Święto pełne radości, szczęścia, ale jakże się nie radować, jak nasz Pan i nasz Mistrz jest pośród nas. Julia w stroju z pierwszej Komunii Świętej idzie dziś na samym przodzie procesji. Jest bardzo przejęta, tak jak i jej mama. Sypać kwiatki dla Pana Jezusa, żeby był szczęśliwy. Letnie kwiaty. Najlepsze rzeczy Bożego Ciała są zawsze róże, te ogrodowe, bo najlepiej zachowują kolor. Dodam, że ostatni ołtarz centralnej procesji na Placu Piłsudskiego nawiązuje do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II przed 40 laty. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. I zmieniamy temat. Dużo cierpliwości potrzeba w drodze nad morze. Na A1 w punkcie poboru opłat w Nowej Wsi pod Toruniem tworzą się kilkukilometrowe korki. Od godziny 8 tworzy się zator w związku z tym, że Polska cała ruszyła nad morze na długi weekend. Te 4-6 kilometrów się utrzymuje. W tej chwili jest około 4 kilometrów zatoru. Na tych pośrednich bramkach nie korkuje się, tylko na tej właśnie głównej. A to Karol kończy, ale z punktu informacji drogowej w Bydgoszczy. Teraz jeszcze o zablokowanej krajowej szóstce w Pomorskiem pomiędzy Lęborkiem a Wejherowem. W miejscowości Strzebilino ciężarówka czołowo zderzyła się z osobówką. Wiadomo, że co najmniej jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Rosja wyśle 4 uzbrojone kutry do ochrony mostu łączącego kontynenty z zaanektowanym Półwyspem Krymskim. Jednostki nazywane antydywersyjnymi wejdą w wyposażenie Gwardii Narodowej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeprawy. Budowę krymskiego mostu potępiła Ukraina oraz państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone.

Hi, The Cure. Na początek drugiej godziny naszego dwugodzinnego dziś spotkania w audycji Do Południa. Spotkania, które mam nadzieję doskonale Państwu towarzyszy i nie przeszkadza w odpoczywaniu. Nigdy nie zagrałam tej piosenki w tej wersji, oczywiście zespół Faith No More, utwór nagrany podczas sesji do ich płyty Angel Dust. Ciągle jesteśmy w roku 92, wcześniej The Cure też z tego roku i jeszcze tam dziś w tej godzinie audycji Do Południa uciekniemy, ale teraz muszę zareagować na wszystkie listy, które otrzymałam w ostatnich kilkunastu minutach. Czy może być coś jeszcze dziś z płyty Björk, bo świetnie właśnie w taki dzień gra. Bardzo proszę. All that she said was true. All that she said was true. Give her some time. Some space. Oh. You've been flirting again, Björk z płyty Post, tego cudownego, eklektycznego tygla pomysłów. To był jeden z tych momentów, kiedy wszystko na chwilę się uspokajało, ta piosenka, żeby znowu za chwilę eksplodować kolorami. Ale wracamy do południa, do roku 1992, ba, nie opuszczamy nawet jego pierwszej połowy. To kolejna z płyt tamtego roku. Jakże piękny debiut. Thank you. Billy Amos. I raz jeszcze w dopołudnia rok 1992. Byłam wtedy za mała, żeby rozumieć to i rozumieć, jakim posunięciem i czym kierowali się muzycy R.E.M. wybierając tę piosenkę na swój pierwszy singiel zwiastujący nową płytę i oficjalnie zapowiadający ją właśnie publiczności i pokazujący nowy rozdział, otwierający nowy rozdział w działalności zespołu, ale nawet w tym dziecięcym, naiwnym serduszku czułam już, że jest to piosenka wyjątkowa i pozostaje taką do dziś. Smash, smash, crack, crack, push, whack, tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked. Gdybym nie przeczytała, pewnie bym nie uwierzyła albo nie dosłyszała, że to utwór częściowo zainspirowany muzyką zespołu Queen. Warto gdzieś jeszcze na już takiej gasnącej powoli fali fenomenu filmu Bohemian Rhapsody pamiętać o tym, ile zespołów i jak wiele muzyki zainspirowała właśnie twórczość Queen. 28 minut po 11. Michał Malgański. Tauron Nowa Muzyka, Katowice 2019. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. My dziś w gościach w gabinecie dyrektor naczelnej i programowej katowickiego NOSPR-u u pani dyrektor Ewy Bogusz-Mur. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a to z powodu oczywiście rozpoczynającego się już za kilka godzin festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jak zawsze festiwal rozpocznie się koncertem otwarcia w sali koncertowej, ale warto myślę dodać, że aż 4 koncerty odbędą się w sali kameralnej. To jest w ogóle niesamowite, że mnie pan pyta o salę kameralną, bo to jest coś, co myśmy w pewnym sensie, na co równie zwróciliśmy uwagę przy niedawno odbywającym się festiwalu Kultura Katowice, Kultura Natura, gdzie 3 koncerty z 10 odbywały się również na sali kameralnej. I to, na co zwróciliśmy uwagę, to że znamy fenomen naszej dużej sali. Oczywiście bardzo dużo o niej mówimy i jest to miejsce magiczne, ale jest to miejsce magiczne, w którym mamy 1800 osób i razem słuchamy tego, co się zadzieje w tej sali. No 1800 osób jest dosyć dużą liczbą, jeżeli nagle myślimy, że sala kameralna to jest 300 osób, więc to nagle mamy taki moment zupełnego innego fokusu na artystę, ale też zupełnie też innej tej bliskości, którą mamy z artystą, ale również z tymi osobami, z którymi przeżywamy, bo też to jest ciekawe, że my nie jesteśmy sami, że to, co się dzieje czasami na salach, w momencie, kiedy się te emocje, to, co tam ta magia dzieje podczas koncertu, to jest też wspólne przeżywanie, tu i teraz nagle wszyscy jesteśmy w tej magii muzyki. I to jest troszeczkę inne jednak uczucie, kiedy nagle mamy tych 300 osób, jest mniej, jest to jakaś inna selekcja. Więc bardzo na to zwróciliśmy uwagę, że w naszym myśleniu ta sala kameralna jakoś tak nam gdzieś umykała. I że to jest ten moment, gdzie rzeczywiście powinniśmy więcej mówić, bo to jest zupełnie inne słuchanie. To znaczy to jest inna bliskość. Oczywiście, że to jest też inna akustyka, ale trochę to jest, czasami ja to mówię, to jest takie bardziej przyciele. Że nagle mamy tych artystów tu koło siebie, trochę tak jakbyśmy mieli we własnym pokoju. Kiedy wchodzi się do dużej sali koncertowej, jest takie wrażenie, że wszystko jest za cicho. A to trzeba się po prostu nastroić, dostroić do tej całej sytuacji. Dopiero po kilkunastu minutach przychodzi ten moment, kiedy się zsynchronizujemy z tym, co płynie ze sceny. A czy tutaj jest podobnie, to znaczy, czy jest coś szczególnego w brzmieniu tej sali? A może podpowie pani dyrektor i wskaże jakieś miejsce, w którym słychać najlepiej w sali kameralnej? To ciekawe, że pan powiedział, że za cicho, że trzeba się dostroić. Bo prawdę mówiąc, to dostrojenie jest tak samo w kameralnej potrzebne, bo duża sala i przez to, że ten dźwięk jest trochę przepuszczony przez tą przestrzeń, ona tak trochę wygładza, prawda? Ten dźwięk jest bardziej, ma ten czas, żebyś tak bardziej, to mówię, zaokrąglił. W kameralnej ta droga od instrumentu do nas jest krótsza. Więc w pewnym sensie tak samo musimy, to jest dobre bardzo powiedzenie, że coś się trzeba dostroić do tego, że to jest trochę przyciele, że to jest bardzo bliskie, słyszymy oddech, możemy słyszeć oddech artysty, który jest jakby nieodłącznym procesem też w graniu, no, oddychamy, ta muzyka, oddychamy razem z nią i możemy to też usłyszeć, czego nie słyszymy, jak jesteśmy i siedzimy na balkonie i widzimy artystę gdzieś tam na dole. To chyba pytanie, jak chcemy sami się znaleźć. No niektórzy nie lubią siadać w pierwszych rzędach, bo to jest troszeczkę takie też Znowu o tej bliskości mówimy. Tak, no bo to ta kameralna to jest bliskość. I chyba rzeczywiście, jeżeli moglibyśmy zrobić znak równości sala kameralna, to bym zrobiła, nie, to jest ta bliskość, którą się ma. No to już każdy chyba musi się zastanowić, gdzie jest to jego strefa komfortu. Bo to sama sala kameralna ma to do siebie, że albo jesteśmy naprawdę bardzo blisko, albo sobie damy tą troszeczkę tą przestrzeń, że możemy jeszcze mieć tą chwilę właśnie, żeby się dostroić do tej innego dźwięku, ale to niewątpliwie jest też duży skarb, że mamy z jednej strony taką cudowną salę dużą i główną, ale mamy też właśnie coś takiego jak ta sala kameralna. Państwa i moim gościem była dyrektor naczelna programowa Ewa Bogusz-Mur, pani dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Do widzenia. A dziś i jutro na scenie kameralnej pojawią się Rezina, Madison McFerrin, Lisa Morgenstern i Karin. Relacje z festiwalu Nowa Muzyka oczywiście na antenie programu trzeciego, a podwójny karnet na festiwal wygrywa pani Marta z Krakowa. First Aid Kiff, czyli mutacja największej siły przetrwania w dziejach rock'n'rolla, a to zawsze może się przydać, i właśnie First Aid Kit, czyli podręcznej apteczki i wszystkiego innego, to mutacja, która zdobyła nasze serca, a pani Marta zdobywa karnet. Tauron, Nowa Muzyka, Katowice 2019. Julia Holter. I już pozostaje mi zostawić Państwa z jeszcze jednym fragmentem pięknej muzyki i życzyć dobrego dnia i być może, jeśli mają Państwo szczęście, spokojnego, pięknego, długiego weekendu. Do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Trzeci rodzaj jazdy. François Blanchard wystartował z ogrodu foksalowego 10 maja 1789 roku o godzinie 1 po południu. Jego powietrzna podróż miała odbyć się dzień wcześniej, ale wystąpiły jakieś przeszkody. Może aerostatycznej machiny La Machine Aerostatique nie udało się przygotować na czas, lub może 9 maja pogoda była niesprzyjająca, burzliwa albo deszczowa. I dzienniki warszawskie zamieściły zawiadomienie o przełożeniu lotu. W kompanii z pewną damą, jak zostało to ujęte w Gazecie Warszawskiej. O jeden dzień. Główna aleja ogrodu foksalowego, nazywanego także Foxholem albo ogrodem foksholowym, biegła wtedy dokładnie tak, jak teraz biegnie jezdnia ulicy Foksal, od Nowego Światu w kierunku Wiślanej Skarpy i wąskiego przejścia, którym obecnie można wydostać się na Smolną. Wtedy to przejście nie istniało, bo po południowej i północnej stronie ogrodu foksalowego nie było, jak wynika z planów, żadnych budynków. Zabudowana była natomiast posesja oddzielająca Foxhall od Nowego Światu. Stał tam, pod numerem 1297, drewniany dom należący do bankiera Cabrita lub Cabrita. Na Foksal nie wiem, czy mówiono wówczas tak, jak teraz my mówimy, na Foksal, czy raczej do Foxholu. Można się było dostać prawdopodobnie przez bramę tego domu. Zapewne również przez którąś z ulic położonych na tyłach Nowego Światu, Wróblą albo Szczygła. Kareta wioząca na widowisko króla, ospowatą panią Grabowską i poetę Trembeckiego jechała więc od zamku, tak to sobie wyobrażam, przez krakowskie przedmieście. Przy kościele dominikanów obserwantów skręciła w lewo i przez Aleksandrię, a potem Wróblą, tak jak obecnie biegnie ulica Kopernika, dojechała do Foxhole. Albo dojechała Nowym Światem do Ordynackiej i z Ordynackiej skręciła we Wróblą. Trembecki, choć nie młody, miał wtedy 50 lat. Musiał być nieźle podniecony. Napisał poprzedniego dnia, to też jest oczywiście tylko mój domysł, pierwszą połowę ody Balon i podskakiwał na siedzeniu w oczekiwaniu, co będzie dalej. Czy balon zapali się w powietrzu i Blanchard ze swoją damą spłoną nad Warszawą? Efektowna ewentualność. Czy balon pęknie i Blanchard z damą, opuściwszy się na dwóch paraszutach, wylądują w ogrodzie foksalowym? Ewentualność też efektowna, ale trochę mniej. Trembusiu, mówi król, nie denerwuj się, nie podskakuj. Jeśli twoją odę balon napiszesz, to dostaniesz de macasset 50 dukatów, jak ci obiecałem. Pójdą one na spłacenie twoich długów. Ale jeśli polecisz Blanchardem i skoczysz na paraszucie, to dostaniesz je do ręki. A ja ci, Trembusiu, do twojej pension mensuel dołożę jeszcze 20 de surplis. Szkoda, że nie doszło do tego skoku, który tu wyimaginowałem, bo byłby to widok niezapomniany. Autor powązek, opadający powoli na paraszucie nad ulicą Foksal. Paraszut, poeta, jego przekrzywiony trikorn i rozwiane ponad Foksalem polu jego połatanego i zaświnionego chińskiego szlafroka. W trakcie tego opadania z lewej stopy poety spada ranny pantofel, też chińskiej produkcji. Jak tłumaczył swoim czytelnikom wydawany wówczas w Warszawie przez księdza Piotra Świtkowskiego pamiętnik historyczno-polityczno-ekonomiczny, paraszut. Jest to jakoby parasol kitajkowy wielki. Kitajkowy, to znaczy jedwabny, z chińskiego jedwabiu. Przepisuję tu fragment artykułu, w którym pamiętnik historyczno-polityczny w numerze majowym z roku 1789, zapewne właśnie piórem księdza Świtkowskiego, opisywał warszawski lot Blancharda. Godny uwagi jest podany w tym artykule rozmiar balonu. 90 łokci to niemal tyle, co 55 metrów. Balon o takim obwodzie byłby mniej więcej dwukrotnie większy od mojego domu w Milanówku. A gdyby teraz ustawić go na środku ulicy Foksal, to prawdopodobnie z trudem by się tam pomieścił. Blanchard, Francuz, który kunszt unoszenia się po powietrzu od braci Montfolierów wynaleziony wydoskonalił i w zwyczaj wprowadził, okazawszy to niezwyczajne wiekom dawnym widowisko różnym narodom, przybył także do Warszawy dla zadziwienia, ucieszenia śmiałością i zręcznością swoją oczu polskich. Była to już 34. podróż powietrzna tego odważnego człowieka. Puścił się on dnia 10 maja w balonie z kitajki gumowanej zrobionym, obwodu mającym 90 łokci, z ogrodu foksalowego na Nowym Świecie o godzinie 1 z południa. Sznurki zwieszone od sieci, która wierzch balonu pokrywała, utrzymywały łódkę błahą, której wspomniony nawigator wraz z jedną towarzyszką tej powietrznej podróży życie swe powierzyli. Wiatr wschodnio-południowy sprawił, iż balon, wzbijając się do niezmiernej wysokości, szedł zawsze prawie wzdłuż Wisły i mógł być widziany z każdego prawie miejsca stolicy. Na koniec, po 45 minutach, żeglarze powietrzni spuścili się bez najmniejszej szkody w Białołęce za Wisłą. Kilka dni potem czynił tenże sławny żeglarz doświadczenie paraszutu od siebie wynalezionego, końcem ratowania się od śmiertelnego upadku, gdyby balon pękł jakim sposobem. Ten paraszut wyniesiony był do niezmiernej wysokości przez jeden balon mały, do którego był sznurkiem przytwierdzony. W górze, gdy się balon zapalił, przepalił się ów sznurek, a paraszut sam począł się pomału rozwijać i spuszczać na dół wraz z koszykiem pod nim zawieszonym, w którym był pies spory. Przez 6 minut spuszczał się i zwolna posadził, jakoby na piasku, pod pałacem korpusu kadetów koszyk i psa w nim będącego. Do wiadomości o pierwszym warszawskim locie Blancharda, podanych w pamiętniku księdza Świtkowskiego, można jeszcze dorzucić te, które znajdujemy w Estetyce miasta stołecznego Warszawy, Antoniego Magiera. Autorowie estetyki poplątały się trochę dwa warszawskie loty francuskiego, jak to wtedy mówiono, aeronauty. Pierwszy lot z roku 1789 i następny z roku 1790. Do tego drugiego lotu Blanchard wystartował z ogrodu przy ulicy Senatorskiej w balonie, który sporządzony został kosztem Jana Potockiego. Jak pisał Magier, na balon zużyto wtedy 13 tysięcy łokci kitajki różnego koloru, gładkiego i mieniącego, którą to kitajkę Potocki sprowadził z fabryk zagranicznych i którą zszywało w Warszawie 18 czeladników krawieckich. Francuski aeronauta, już bez damy, autor rękopisu znalezionego w Saragosie, słynny Turek Potockiego oraz jego równie słynny pudel dolecieli wtedy z ulicy Senatorskiej na Wolę i wylądowali pod Gorcami. Jeśli zaś chodzi o ten lot pierwszy, ten z roku 1789, to od Magiera dowiadujemy się, że balon Blancharda napełniony był wtedy gazem wodorodnym. Rano, przed lotem, ku czci Francuza i jego żony, dama, z którą leciał, miała być bowiem jego żoną, strzelano z ustawionych na zamkowym tarasie armat, a niezmierna wysokość, o której pisał pamiętnik historyczno-polityczno-ekonomiczny, wynosiła, jak z obserwatorium królewskiego postrzegano i wyrachowano, łokci 3975. Blanchardowie w maju 1789 roku wznieśli się więc, jeśli przeliczymy to w systemie dziesiętnym, na wysokość 2365 metrów. Wydaje się to trochę nieprawdopodobne, żeby kitajkowy balon w locie z ogrodu foksalowego do Białołęki, Magier określał to miejsce jako Las Białołęcki, znalazł się na wysokości niemal 2,5 kilometra, gdzie jest straszliwie zimno i prawie nie ma już czym oddychać. Może Magier pomylił się w tym miejscu, lub może w swoich obliczeniach pomyliło się Królewskie Obserwatorium. W estetyce miasta stołecznego mamy też ciekawą wiadomość dotyczącą materiału, którego Blanchard używał do napełniania swojej machine aerostatique. Był to biały i zielony copper vase, czyli siarczan cynku i siarczan żelaza. Po tym napowietrznym doświadczeniu zostało na sprzedaż na Foksalu 6000 funtów koperwasu białego i 2000 zielonego. Z której to ilości użytego do tego doświadczenia żelaza sądzić można o ogromie balonu unoszącego dwie osoby w powietrzu. Choć widowisko Blancharda niezwykle się w Warszawie podobało, on sam, jak pisał Magier, przyjmowany był oklaskami powszechności. Byli też tacy, którzy pierwszym sukcesom machin aerostatycznych przyglądali się podejrzliwie. Niepokój, jak się zdaje, wśród ludzi myślących budziło i rzeczywiście musiało budzić to, że balony naruszały, a nawet stawiały pod znakiem zapytania oczywisty porządek świata. Coś, co można by nazwać naturalnym i odwiecznym podziałem funkcji. Człowiek latający na wysokości 2,5 kilometra przejmował jakieś funkcje, które nigdy do niego nie należały. I właśnie to było niepokojące, a nawet groźne. Choć groziło czymś takim, z czego wówczas nie zdawano sobie dobrze sprawy. Jeśli naturalny porządek świata można opatrzyć znakiem zapytania, jeśli można zapytać, czy ma być tak, czy inny, tak dałoby się ująć te wątpliwości, które przecież i nam przy różnych okazjach teraz się nasuwają, to pewnie nie ma żadnego porządku, w który można wierzyć i któremu można zaufać. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Już dziś wspólnie otwieramy 14. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Razem z uczestnikami imprezy posłuchamy koncertu otwarcia występu zespołu RAI, na którego czele stoi Mike Milosz. Hey, this is Milosz from RAI. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Tauron Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka Polish Radio. To zdarzy się tylko raz. Powtórki nie będzie. Program alternatywny z Katowic zaczynamy o 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores filiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Aby przejść na wyższy poziom. A cena lodówki, bum, obniżamy. I cena laptopa, zdęk, maciówka. Cud. Już od jutra w sklepach Euro, weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie.